محرم الحرام اور محرم شریف کا مہینہ جاری ہے، اور یہ بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، گزشتہ جمعے ہم نے حضرات حسنین کریمین کے صحابی ہونے پر کچھ بیان کیا، تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں اہل بیت تو ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ قابل روایت صحابی کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر براہ راست بغیر کسی واسطے کے حدیث شریف بیان کی، اس سے پتہ لگا کہ شرف صحابیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مشرف فرمایا. آج ہم نے سوچا کہ ایک اہم چیز آپ کی گوش گزار کی جائے. ہم نے جو آیت پڑھی پہلے اس کا ترجمہ سنیے، پھر اس کے بعد اس سے متعلق چند مسائل آپ کی گوش گزار کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کیسے رہتے ہیں، تو ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہی نہیں دیا گیا کہ تم اسے جانو اور پہچانو، بلکہ ایک جگہ تو یغزقون بھی، انہیں مردہ کہنے کی ممانعت ہے اور انہیں گمان بھی مت کرنا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق دیے جاتے. اب یہ کیا کیفیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا. چونکہ عموماً محرم شریف میں شہادت کے عنوان سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شہید کیا ہوتا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اس حوالے سے شہید کیا ہے اور اس کا منصب کیا ہے، ایک بات. اور اس کو عام طریقے سے یہ ذہن میں رکھیں، کیا شہادت کے بعد جب آدمی کے بدن سے روح پرواز ہو جائے تو قرآن مجید کا تو ارشاد ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں، خالی زندہ رہتے ہیں یا ان کا ادراک اور ان کا علم یہ بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کیا وہ لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، اس دنیا میں ان کی نظر بھی ہوتی ہے وغیرہ. اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار انشاءاللہ کی جائیں. جب کوئی بندہ شہید ہو تو اس کے منصب کا اس سے اندازہ لگائیے، کیونکہ خالی لفظ شہادت ہوتا ہم اسی پر بیان کرتے، مگر چند باتوں کو ملا کر کے بیان کرنا ہے کہ گفتگو مکمل بھی ہو جائے اور یہ بات بھی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ شہید ہونے کے بعد اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق رہتا ہے، اور اس کا ادراک یعنی اس کا علم، اس کا دیکھنا، حالات سے واقف ہونا، یہ برقرار رہتا ہے یا نہیں. دیکھیے پہلے شہادت پر ہم گفتگو کرتے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب کوئی اللہ کے راہ میں شہید ہو تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اور اس کا خون جو ہے یہ عام خونوں کی طریقے سے نہیں، بلکہ اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ واقعتاً کوئی آدمی اگر شہید ہو، جیسے حضور کے غزووں میں جنگوں میں شہید ہوئے، تو شہید کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی مگر اسے غسل نہیں دیا جائے گا. کیا وجہ؟ کہ اس کا جو خون ہے وہ ایسا متبرک ہے کہ اس کے بدن سے دھویا نہیں جائے گا، اور اسی طرح اس کے کپڑوں سمیت یہ کپڑے بھی جو خون آلود یہ نہیں اتارے جائیں، اسی کپڑوں پر کفن دے کر اور اس کو دفن کیا جائے گا، نماز جنازہ ہوگی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا. ایک واقعے اور ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اگر موقع ہوا تو ہم اسے بیان کریں گے، ورنہ صرف ہم اشارہ کرتے ہیں. ایک صحابی جب شہید ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگ ان کے جسم کو تلاش کر رہے تھے تو فرمایا تم کیا دیکھ رہے؟ کہا حنظلہ کو تلاش کر رہے. فرمایا تم اسے زمین پہ تلاش کر رہے، حنظلہ کو تو فرشتے آسمان پہ غسل دے رہے. اور بات تحقیق کرنے پہ پتہ لگا کہ حضرت حنظلہ پر غسل جنابت واجب تھا، اس لیے فرشتوں نے انہیں آسمان پر نہلایا. اور جب ان کا جسم ملا تو ان کے بالوں سے، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ واقعی یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ کسی شہید کے متعلق یہ بات متفق ہو جائے کہ وہ ایسی حالت میں شہید ہوا کہ اس پہ غسل کرنا واجب تھا، تو ایسے شہید کو اس حدیث کی روح سے صرف اسے غسل دیا جائے گا، لیکن عام شہید کو اس کے خون آلود کپڑے سمیت اور قبر میں اسے دفن کیا جائے گا، نماز جنازہ ہوگی مگر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، جو خون اس کے بدن پہ ہے اسے دھویا نہیں جائے گا. وہ اتنا متبرک کہ کل قیامت میں وہ اپنے ان خون آلود کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. یہ سارے مضامین آپ کو معتبر تفاصیل میں الگ الگ حوالے تو نہیں دیتا میں، کہ اس آیت کے متعلق جو میں نے آیت پڑھی اس میں آپ کو مل جائیں. اور ایک حدیث شریف بڑی معروف اور مشہور یہ ہے کہ اس سے شہادت کا منصب، یہ ان تمام شہیدوں کے لیے، پھر اکابر صحابہ کا منصب تو بہت بڑا، پھر انبیاء کا منصب تو ان سے زیادہ بڑا، پھر سید الانبیاء امام الانبیاء کا منصب تو سب سے بلند اور بالا، کوئی بھی شہید تو جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھتا کہ کچھ چاہیے؟ اب اور فرمائیے، شہید جنت کی کسی نعمت کا متمنی نہیں ہوتا کہ مجھے جنت میں یہ یہ نعمتیں عطا ہوں، یہ یہ مقام عطا ہوں، کچھ نہیں مانگتے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا انعام سے نواز دیا جاتا ہے کہ جنت کی کسی نعمت کو وہ نہیں مانگتا، وہ ایک چیز مانگتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ رب کریم سے عرض کرے گا، مولا اگر تو کچھ مجھے دینا چاہتا ہے تو جنت کی تو کوئی نعمت نہیں چاہیے، اگر تو دینا چاہتا ہے تو پھر ہمیں یہ عطا فرما کہ دوبارہ ہمیں زندہ کر کے زمین پر بھیج دے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہم اب شہید ہو کر تیرے دربار میں آئے اسی طرح شہید ہو کر پھر تیرے دربار میں آئے، اور پھر ہمیں زندہ کر کے دنیا میں بھیج، پھر ہم شہید کر کے تیرے پاس آئے. تو رب کریم فرمائے گا کہ ایسا چونکہ ہو نہیں سکتا، دوبارہ میں تمہیں دنیا میں بھیج نہیں سکتا، لیکن اس سے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ شہید کو جنت کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ضرورت ہے تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں بھیج کر جیسے اب تو نے شہید کرا کے مجھے بلایا, اسی طریقے سے مجھے شہید کرا کر اپنے دربار میں بولا. اس پر علماء نے لکھا حقیقت حال یہ ہے کہ میں اور آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید, یہ آپس کے قتل و غارت میں اللہ کی راہ میں شہید, جو ظلمن قتل ہو وہ بھی شہید, واقعتاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. محترم حضرات, ہم دیکھتے ہیں کہ گولی ماری کسی نے وہ تڑپ رہا ہے, یا تلوار کا وار کیا وہ تڑپ رہا ہے, یہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے. لیکن بوقت شہادت جو اسے لذت محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ لذت اس کو جنت میں بھی میسر نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج, اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ تڑپ اور پھڑک رہا. مگر حدیث شریف میں ہے کہ شہید کو بوقت شہادت بوقت قتل کتنی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ موت کی تکلیف بہت زیادہ. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک مکمل اس پر کتاب لکھی, شرح صدور بشرح حال الموت والقبور, اس میں ساری باتوں کو بیان کیا. ایک اور بھی تصنیف ان کی وہ وہاں دیکھی جا سکتی, اس میں سے میں صرف ایک دو باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ جو بات میں عرض کرتا ہوں صحیح مفہوم اور اس کا لطف آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. فرمایا کہ مرتے وقت آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور اتنی اذیت ہوتی ہے جیسے کوئی 150 تلواریں کسی کو ماری جائیں, اس کی تکلیف کم ہے مگر موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. اگر آپ ہمارے انٹرنیٹ پر آئیں اور تلاش کریں تو موت سے متعلق ہم نے 3 جمعے یہاں بیان کیے, اس پر موجود ہیں, تینوں تقریریں آپ سماعت کروا سکتے ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ 1000 تلواریں ماری جائیں تو وہ تکلیف کم ہے, موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کل قیامت میں جب جی اٹھایا جائے گا, سب جب لوگ زندہ ہوں گے تو زندہ ہونے کے بعد جیسے ہم رات میں کوئی چیز کھائیں اور پانی نہ پئیں تو 8 یا 9 گھنٹے سونے کے بعد بھی ہمارے زبان پر یا منہ میں ایک مزہ ہوتا, کوئی تلخ گولی اگر آپ کھا لیں صبح جب اٹھیں تو 8-10 گھنٹے سونے کے بعد بھی آپ کی زبان پر تلخی معلوم ہوگی, کوئی میٹھی چیز کھا کر سو جائیں اور پانی نہ پئیں صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کے دہن میں ایک مٹھاس محسوس ہوگی. فدی شریف میں ہے کہ موت کی تلخی اتنی زیادہ کہ کئی صدیاں بیتنے کے بعد قیامت آئے گی اور وہ زمین میں ہوگا اور بالکل مٹی بن جائے گا, اور جب جی اٹھایا جائے گا تو قیامت میں اٹھنے کے بعد جب زندہ ہوگا تو موت کی تلخی وہ اپنی زبان پر محسوس کرے گا. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی موت کی تکلیف گوارا کرے گا, اس سے اندازہ لگائیے کہ موت کی تکلیف اور اذیت کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے. لیکن فرمایا کہ بوقت شہادت ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی تڑپ رہا ہے, پھڑک رہا ہے, جان دے رہا اور پریشان ہے, تڑپ رہا, مگر اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ ایک چونٹی کے بچے نے اس کو کاٹ لیا, بس اتنی تکلیف ہے کہ ایک چونٹی جیسے کاٹتی تو کتنی معمولی تکلیف ہوتی, وہ اتنی تکلیف اس کو بوقت شہادت جو ہے اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا عزیزان گرامی منصب ہے. اور لفظ شہادت تو بہت بات کی بات, اسلامی سرحد پر کھڑے ہونے کے فضائل الگ, اسلامی اگر جنگ ہو تو رات کے جاگنے کے فضائل الگ ہیں, بے شمار ایسی حدیثیں جس سے منصب شہادت کا عزیزان گرامی پتہ لگتا ہے کہ یہ منصب کتنا عظیم. یہی وجہ کہ بہت بلند مقام رکھنے والے صحابہ کرام شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. مثلا گزشتہ محرم میں ہم نے عرض کیا، یکم محرم کے قریب جب جمعہ تھا، یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت فاروق اعظم نے حج کیا، یہ آخری حج تھا. حج کرنے کے بعد کچھ اپنے اندر انہوں نے کمزوری محسوس کی اور یہ دیکھا کہ ان کے آثار جواب دے گئے. اونٹ کو انہوں نے بٹھایا اور اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. یہ ان کی عدالت، دیانت اور شرافت دیکھیے. ٹیک لگا کر بیٹھ کر اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی اب عمر کے اعضا اور اس کے قوا جواب دے گئے ہیں، قبل اس کے کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوں. یعنی جب آدمی عمر رسیدہ ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ کمزوری اس کے دماغ پر بھی آتی. تو کہ اللہ تعالیٰ قبل اس کے کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوں، غلط معاملہ سرزد ہوں، تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ دعا کی، اور اس دعا میں ایک لفظ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا مگر شہادت کی موت عطا فرما. اور دوسری بات یہ کہ جب مجھے موت آئے تو مدینہ منورہ میں موت آئے. اور یہی ہوا کہ حضرت فاروق اعظم شہید کیے گئے اور اس کے بعد مدینہ شریف ہی میں موت آئی. اور اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مواضع اقدس میں جو اپنی جگہ تھی وہ حضرت فاروق اعظم کو عطا فرما دی. آپ نے اس وقت تقریر میں یہ سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا کہ تم فاروق اعظم کے فضائل بیان کرو، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کے فضائل اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر عطا فرمائے. اتنی عمر بھی کوئی آدمی بیان کرتا رہے تو فاروق اعظم کے فضائل ختم نہ ہوں گے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو ہزار برس سے زیادہ ہوگی، مگر اتنا تو طے ہے کہ 950 برس انہوں نے تبلیغ کی. گویا 950 برس بھی کوئی فضائل فاروق اعظم بیان کرے تو اس کی عمر کم پڑ جائے اور فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ. تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت ایک ایسا منصب ہے کہ باوجود اتنا بلند مقام رکھنے کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. ہم اور آپ میں جو شہید ہوں، یہ تو 10-20 لاکھ بھی اگر شہید ہو جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، جیسا گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شہادت کی موت مانگتے. حضرت صدیق اکبر بظاہر شہید نہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر شہید نہیں ہوئے، مگر جب آپ تحقیق کی دنیا میں قدم رکھیں تو علماء نے یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام بھی شہادت کے منصب پر فائز اور حضرت صدیق اکبر بھی شہادت کے منصب پر فائز. وہ یوں ہے اس کی تفصیل جو بے شمار کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے، خصوصاً شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مداری النبوت و دیگر کتب کا مطالعہ کیا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یوں شہادت ملی کہ حدیث شریف میں ہے. ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے علماء نے اس کی دو قسمیں بیان، ایک تو شہادت ہے جہری اور ایک شہادت ہے سروی، یعنی ایک ظاہری اور ایک باطنی شہادت. ظاہری شہادت کیا ہے کہ آلہ قتل سے کسی آدمی کو شہید کیا جائے، بندوق یا تلوار یا بم سے کسی کو اڑا دیا جائے، یہ ظاہری شہادت ہے کہ آدمی جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. ایک اگر آپ کتب فقہ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث سے اخذ کیے مسائل، ان حضرات کو انہوں نے شہید قرار دیا. مثلا کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت میں اگر مر جائے تو وہ بھی منصب شہادت پر فائز ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی شہادت کا رتبہ رکھا. کوئی آدمی اگر طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر جائے تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے. اسی طریقے سے دیوار گر جائے، اور کوئی ایسے آپ نے دیکھا کہ بلڈنگیں گر جاتی، تو کوئی آدمی دب کر مرے اس کو بھی شہید کہا گیا. تو اس سے بے شمار اور اسی طرح کسی آدمی کو زہر دیا گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار کو صاف کیا اور ایک جگہ اپنا انگوٹھا یا ایڑی لگا کر بیٹھ گئے تو آپ کو سانپ نے ڈس لیا, مگر حضور کے لعاب دہن لگانے سے سانپ کے زہر کا اثر تو ختم ہو گیا, مگر علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بالکل موت کے قریب وہ سارا ان کا زہر اوت کر گیا, دوبارہ واپس آ گیا. اور حقیقت میں تو ان کی موت کا سبب نبی کریم علیہ السلام کا فراق یعنی حضور کی جدائی تھی, لیکن منصب شہادت پر اس لیے فائز ہوئے کہ یہ سانپ کا کاٹا ہوا زہر جو تھا یہ اس وقت رنگ لایا اور آپ کی موت اسی سانپ کے زہر سے ہوئی, جو اس وقت تو اس نے کام نہ کیا مگر موت کے وقت میں اس نے اپنا رنگ دکھایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے ایک بکری کے شانے میں زہر دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شانہ ایک لقمہ تناول فرما لیا اور ایک صحابی نے جب اس لقمے کو لیا تو وہ زہر اتنا خطرناک کہ ان صحابی کا انتقال اسی وقت ہو گیا. جانے کتنا خطرناک زہر تھا. بہت سی تحقیق دنیا میں رکھنے والے وہ جانتے ہیں کہ سائنائڈ ایک زہر اس کو تیار کیا گیا, تیار کرنے کے بعد انگریزوں کی کھوپڑی بھی آپ جانتے بڑی عجیب ہوتی ہے, تو وہ خود اس نے ٹرائی کی کہ آدمی کتنی دیر میں مرتا ہے زہر کھانے پر, تو زہر تیار کر کے جب اس نے خود اس زہر کو چکا تو زہر سائنائڈ کتنا خطرناک ہے کہ وہ زہر کا پورا نام بھی نہیں لکھ سکا, خالی ایس لکھا اور اتنی دیر میں اس کی موت واقع ہو گئی. کہ جو آج کل کا زہر تو اتنا خطرناک کہ پورا جملہ نہیں لکھ پایا وہ سائنائڈ, صرف ایس لکھنے کے بعد مر گیا. وہ بھی زہر اس زمانے کا اتنا خطرناک, ایک لقمہ صحابی نے لیا اور اس کے بعد اسی وقت جاں بحق ہو گئے, اور اس کے بعد بکری کا شانہ جو تھا اس نے کلام کرنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تناول نہ فرمائیے, مجھ میں زہر. اب اس میں روایات مختلف, ایک تو روایت یہ ہے کہ جو صحابی زہر خورانی کی وجہ سے شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے تو اس کی تعدیم اس یہودیہ کو قتل کیا گیا. اب اس میں ایک بحث کا اتنا بڑا باب لگا, اس پر اگر ہم وقت لگائیں تو پورا مکمل ایک گھنٹہ درکار, اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زہر کا شانہ وہ لقمہ تناول فرما لیا. اچھا یہ شانہ جو تھا اس نے پہلے کلام کیوں نہیں کیا, ایک لقمہ کھانے کے بعد اس نے کلام کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک لقمہ حضور علیہ السلام نے کھا لی. تمام علماء کی تحقیقات کو سمیٹا جائے اس سب کا مجموعہ یہ ہے کہ جس کا مافق صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دو تین اہم باتیں اور بھی مجھے بیان کرنی, وہ یہ ہے کہ اس یہودیہ سے پوچھا گیا کہ تو نے زہر کیوں دیا حضور علیہ السلام, اس نے کہا کہ میں نام ان کا سنتی تھی تو مجھے یہ جاننا تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ نبی یا یہ بادشاہ ہیں, تو میں نے زہر اس لیے دیا کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ اگر بادشاہ ہیں تو زہر سے بادشاہ مر جاتا, اگر یہ بادشاہ ہیں تو پتہ لگ جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی, معاذ اللہ. یہ اس نے اپنا ایک منصوبہ بنایا, اور اگر یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ کے سچے نبی کو زہر اثر نہیں کرتا, اس لیے میں نے یہ آزمانے کے لیے ان کو زہر دیا. تو حضور نے ایک لقمہ اس لیے کھایا تاکہ یہ بات اس پر منکشف ہو جائے کہ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا نبی ہوں. اب یہ بات جب اس پر منکشف ہو گئی کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں, اس کی مراد تو یہی تھی, اس لیے ایک لقمہ کھانے میں حکمت یہ تھی. اور بالکل حضور کے آخری وقت سے متعلق جو احادیث مقدسہ ہیں اس میں یہ مضمون موجود ہے کہ بالکل جان کنی کے وقت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ زہر دوبارہ سے واپس آ گیا اور میری رگے جان وہ زہر کی وجہ سے کٹ رہی. علماء نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ اس اعتبار سے شہادت کے منصب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو محروم نہیں کیا اور آپ بھی شہید ہوئے, ورنہ سارے دنیا بھر کے شہداء کو خواہ وہ جنگی بدر ہوں جنگی عہد ہوں کہیں کے بھی ہوں، ان سارے شہدا کو جمع کیا جائے وہ مقام نبوت کو تو نہیں پہنچ سکتے، حضور کا مقام تو اس سے بھی کہیں عزیزان گرامی بلند اور بالا. اب آئی، آدمی اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہے کہ جب شہید ہے ہم نے اسے دفنا دیا، لیکن اس پر احکامات موت کے جاری ہوں، مثلا اس کی نماز جنازہ ہوگی، اسے دفن کیا جائے اور عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی دوسرا نکاح بھی کر سکتی، اور وہ زندہ تو ہے مگر انتقابات اس کی میراث تقسیم ہوگی. اس میں آپ یہ قانون نہیں کر بھائی وہ تو زندہ میراث کیسے تقسیم ہو، تو ایک رخنا پھیل جائے گا شریعت میں، ایک نئی بات پیدا ہو جائے گی، شہید ہونے کے بعد اس کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، اور اسی طریقے سے اس کی اولاد میں جب یہ ترکہ تقسیم ہوگا اس کے بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور اس کی لڑکی کو ایک، اگر ماں باپ زندہ ہو تو تقسیم دوسرے انداز میں ہوگی. اور یہ علم الفرائض کہتے ہیں کہ اتنا بڑا علم ہے میراث کی تقسیم کا، خود نبی کریم علیہ السلام نے سارے دینی علوم کا نصف اس کو قرار دیا کہ یہ آدھا علم ہے پورے دین کا، جس کو علم الفرائض یعنی تقسیم اور میراث کا علم ہے. اس پر ہماری درس نظامی میں ایک بہت عمدہ اور عالی شان کتاب پڑھائی جاتی جس کا نام سراجی ہے، جو ہر مدرس نہیں پڑھا پاتا، صرف میراث کا ماہر ہی اس کو پڑھاتا ہے اور اپنے طلبہ کو سمجھاتا ہے کہ تقسیم کیسے اور کس طرح کی جائے. میراث بھی تقسیم ہوگی، تو اور وہ مٹی کے ڈھیروں نیچے پڑا ہوا ہے، آپ اگر اپنی عقل دوڑائیں تو ساری عقل یہاں آن کر ختم ہو جائے. اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے جو ہم نے پہلے پڑھا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وہ کیسے زندہ ہیں؟ تمہیں شعور ہی نہیں دیا گیا وہ کیسے زندہ ہیں. اب عقل کے گھوڑے آپ کیسے دوڑائیں؟ اب عقل کا استعمال کہاں کریں گے آپ، جب خود ہمارے رب نے فرما دیا کہ ان کا شعور تم رکھتے ہی نہیں کہ وہ کیسے زندہ. اب آئیے ہم دو ایک باتیں اس پر، تو ہم نے اپنی کتاب جو توسل اور مزارات کی حاضری، کئی حوالے ہم نے اس میں نقل کی، یہاں ہم آپ کو ایک تو ہے ابن جوزی کا حوالہ اور ایک ہے حاکم نے جو حدیث تقریر کی، یہ دو حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے، جس سے اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی اگر شہید ہو وہ کیسے زندہ ہے. دنیا کو دیکھ رہا ہے، حالات کو دیکھ رہا، اپنے مکان کے حالات کو دیکھ رہا، پورا ادراک دیکھنا سننا علم یہ اس کا ابھی بھی باقی ہے. جنگ یمامہ ہوئی، اس کی تقریر امام حاکم نے کی، جنگ یمامہ ہوئی. جنگ یمامہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام ثابت بن قیس تھا، یہ اس میں شہید ہوئے، شہید ہوئے، انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوئی، دفن بھی کر دیے گئے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ شہید ہوئے. شہید ہونے کے بعد جنگ یمامہ میں ایک صحابی کے خواب میں آئے، اور یہ حدیث کی کتاب میں واقعہ، خواب میں آنے کے بعد اس صحابی کو جھنجھوڑ کر کہا کہ سن، تو اسے کوئی شیطانی خواب تصور مت کرنا، وہ یوں ہی تجھے خیال آ گیا. جیسے عموماً شیطانی خواب آتے ہیں کہ ہوتا کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے، تعبیر کچھ ہوتی وغیرہ، کسی شیطانی خواب کو مت سمجھنا، اور جو میں بات کر رہا ہوں اسے غور سے سننا. پہلے دونوں نے تنبیہ کی کہ ایسی ہوا میں مت اڑا دینا اس کو، غور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس پہ تجھے عمل کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا سن، جب میں شہید ہوا میری قیمتی زرہ جو تلوار چلاتے وقت ہاتھ میں ایک پہنی جاتی جو لوہے کی ہوتی، تاکہ جس وقت یہ قبضہ مٹھی پکڑ کر جب ہاتھ چلتا ہے، کوئی آدمی اگر ہاتھ پر تلوار مارے تو ایک زرہ کونی تک ہوتی ہے جس میں ہاتھ ہلنے کی گنجائش ہوتی، اور یہ اس زمانے بڑی قیمتی ہوا کرتی. کہا میری یہ زرہ ایک سپاہی نے چرا لی، اور یہ دیکھ یہ جو خیمے کی لائن ہے نا، بالکل اس خیمے کی لائن کے آخری میں اس نے کیا کیا، یہ زرہ میری لے کر اس پہ ایک کٹورا رکھ دیا، وہاں ایک گھوڑا بندھا ہوا، اس لشکر کو کمان خالد ابن ولید کر رہے، تم خالد ابن ولید کے پاس جانا اور جانے کے بعد میری زرہ جو ہے وہ اس کو برامد کرنا، اور برامد کرنے کے بعد خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ حضرت صدیق اکبر سے ملیں، اور ملنے کے بعد فلاں آدمی کا مجھ پر قرض ہے، وہ ادا کرنے سے پہلے میں جنگ کے میدان میں کود گیا اور وہ قرض مجھے ادا کرنا ہے. وہ حضرت صدیق اکبر سے کہنا کہ میری زرہ یہ بیچ کر کے اور میرا قرض ادا کیا جائے. اب یہ صبح اٹھے تو انہوں نے تو خواب میں تنبیہ کر دی. ابھی دیکھی حدیث کی کتاب میں اور واقعہ بھی صحابی کا تنبیہ کی تھی. وہ چونک گئے. چونکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, خالد بن ولید کو بتایا جو جنرل تھے, وہ گئے ساتھ میں اور جو نشانی بتائی کہ اس طرح خیمے کے آخری میں ایک کوئی طبق ڈھکن قسم کا اس پر ڈھکا ہوا ہے, اس کے نیچے وہ زرہ ہے. واقعی انہوں نے دیکھا وہاں گھوڑا بدا ہوا تھا. وہ جب اٹھایا ڈھکن تو ان کی زرہ موجود. تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور اس آدمی کا نام معلوم کیا, ان کا فلاں آدمی کا نام لیا. اس کے پاس گئے, اس نے بتایا کہ ہاں یہ میرے مقروض تھے, شہادت سے پہلے انہوں نے قرض ادا نہیں کیا لیکن تشریف لے گئے. تو وہ زرہ ان کی بیچی گئی اور بیچنے کے بعد میں اس آدمی کا قرض ادا کیا گیا. اور علماء نے اس کے حاشیے میں لکھا, ثابت بن قیس یہ ایسے آدمی ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی وصیت پر عمل نہیں ہوتا. کیا مطلب ہوا؟ یہ انفرادی تھیں کی ایک آدمی ذرا ذہن میں رکھیے, ایک آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد پورا آدھا مال تو میرے بڑے بیٹے کو دے دیں اور باقی میں میراث ہو جائے, اس پر یہ وصیت باطل ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا. کس وصیت پر عمل ہوگا؟ ایک آدمی مرنے سے پہلے کہیں یہ کہے کہ میرے بیٹوں نے, میری بیوی نے مجھے کوئی خدمت نہیں کی, میری جب میرا انتقال ہو جائے تو سارا مال جو ہے وہ مسجد میں دے دینا. یہ اگر اس نے وصیت کی ہم کیا کریں گے؟ اس کے وصیت کو سامنے رکھ کر سارا مال مسجد میں نہیں دیں گے بلکہ اس کے تین حصے کریں گے. اس کی وصیت ایک تہائی پر جاری ہوگی, ایک تہائی مسجد کو دیں گے, جو دو تہائیاں بچیں گی ان میں میراث ہوگی. اور وہ اگر یہ کہے کہ میرے فلاں وارث کو اتنا, فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا, یہ باطل ہے, یہ مردود ہے وصیت, بلکہ جو شریعت میں حصہ اللہ نے متعین کیا وہ اس کو دیں گے, اس وصیت عمل نہیں ہوگا. فرماتے ثابت بن قیس یہ وہ آدمی ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا, حالانکہ وہ شہید ہو گئے. انہیں پتا ہے کہ آخری خیمے کی طرف ایک آدمی ان کے زرہ چرا لی اور زرہ کو اس نے کیسے چھپا کر کے رکھا, ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے. اور لینے کے بعد فرمایا کہ یہ جا کر تم بیچ کر فلاں صاحب کا قرض ادا کرنا, یہ ساری باتوں پر عمل ہوا. اب آپ بتائیے اہل سنت و جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ انتقال کے بعد بزرگان دین کا مطالعہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا. علامہ عبد الوہاب شارانی فرماتے کہ بزرگان دین کی ارواح جب ان کے بدن سے نکلتی ہے اس کا تصرف اتنا ہو جاتا, اتنا زیادہ ہو جاتا, بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے, جب وہ پڑ پڑھاتا ہے تو اس کا تصرف, اس کی بھاگ دوڑ صرف پنجرے تک ہی محدود رہتی, لیکن اسے پنجرے سے نکال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بادلوں پر پرواز کرتا. اسی طرح روح جب بدن میں ہوتی ہے تو بدن ایک پنجرا, اور اس میں سے جب وہ روح نکلتی ہے تو اس کا تصرف ایسا ہوتا کہ جیسے کسی پرندے کو جو آسمان پرواز کرنے والا اس کو پنجرے سے نکال دیا گیا ہو, یہ ان کا تصرف ہے. اب آئیے کہ ابن جوزی نے ایک واقعہ یہ نقل کیا, یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ, سبحان اللہ. سنیے, ایک حضور کے صحابی تھے حضرت سعد, جیسے کہ اصحاب سعد, اور ایک تھے صحابی حضور علیہ السلام کے حضرت عون. یہ دونوں صحابی تھے, ان دونوں نے آپس میں ایک ملاقات میں یہ معاہدہ کیا. وہ معاہدہ کیا تھا سنیے, بڑا دلچسپ. کہنے لگے بھائی دیکھو, ہمیں تو پتا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن ہم اور تم یہ معاہدہ کریں کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مرے تو وہ اس کو خواب میں آنے کے بعد ساری چیزیں وہاں کی بیان کرے. تو اور بھی کتابوں میں موجود ہے مسئلہ. اچھا, دونوں نے وعدہ کیا, ہاتھ ملا, بھائی ہمارا آپ کا پکا وعدہ کہ مرنے کے بعد جو ہم پہ بیتے گی ہم تمہیں بیان کریں, اور اگر مجھ سے پہلے تم گئے تو تم مجھ سے بیان کرنا کہ کیا بیتی. خدا کرنا دیکھیے کہ حضرت صاحب, یہ شہید نہیں یہ صحابی, ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد وہ حضرت اون کے خواب میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے تم نے وعدہ کیا کہ جو آدمی پہلے جائے وہ اپنے احوال کو بیان کرے گا. انہوں نے احوال بیان کیا, کہنے لگے سنو جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا ہے وہ سب میں جانتا ہوں, ساری چیزیں, یہاں تک کہ ایک بلی سے میں بہت پیار کرتا تھا, وہ بلی بھی میری مر گئی, یہ بھی مجھے معلوم. اور کہنے لگے حضرت عوم سے کہ تم ایسا کرنا کہ میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا, خرچ نہیں کیے بلکہ بے عینی اس کی اشرفیاں جو میرا تیر رکھنے کا بستہ ہوتا ہے تو میں نے اس میں وہ اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے. پہلا کام تو تم یہ کرنا کہ میری بیوی سے کہہ کر وہ تھیلی لے کر اس یہودی کو واپس کر دینا کہ میں نے اسے خرچ نہیں کیے, بے عینی اسی کی اشرفیاں. اور تم گھر جانا, میری بچی ہے ایک چھوٹی اور وہ 6 دن کے اندر انتقال کر جائے گی, تو تم میری بیوی سے جا کر کے کہنا کہ وہ اس کی صحیح پرورش کرے, جو وہ مانگتے اسے کھلائے, اسے مارے اسے ڈانٹے نہیں. اس کی عمر کل صرف 6 دن کی رہ گئی. حضرت عون کہتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی گردن پر ایک داغ. یہ ذرا اور فرمائی, اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے. تو یہ داغ ہے ان کے یہاں گردن پر. تو میں نے ان سے پوچھا, صاحب یہ داغ کیسا ہے, یہ تو تمہاری زندگی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, یہ داغ تمہارا کیسا ہے؟ فرمایا یہ داغ اسی کا ہے جو میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور اس کو ادا کیے بغیر میں انتقال کر گیا, تو تم میرے ترکش میں سے وہ نکال کر کے چشرفیاں جب اسے دے دو گے تو گویا میری جان چھوٹ جائے. اب کیا ہوا, یہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کے گھر گئے, ان سے پوچھا کوئی آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا وہ حادثہ یہ ہوا کہ میرے شوہر ایک بلی سے بڑی محبت کرتے, وہ بلی جو تھی وہ مر گئی. انہوں نے کہا بالکل, انہوں نے تو خواب میں آنے کر کے صحیح کہا. انہوں نے کہا آپ جاؤ ان کے ترکش میں جہاں وہ تیر رکھے ہیں, اس میں ایک چھوٹی سی تھیلی ہو, اسے نکال اور فلاں یہودی کہ وہ مقروض تھے وہ اس کو دینی. چنانچہ جب دیکھا تو واقعی وہ اشرفیوں کی تھیلی نکلی اور جا کر اس یہودی کو جب دی, اور یہودی کو یہ معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا, اس نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھ کر وہ بالکل ہکا پکا رہ گیا, چونک گیا کہ یہ تو وہی اشرفیاں جو وہ مجھ سے قرض لے گئے تھے, وہی تھیلی وہی اشرفیاں اس کو وہ انہوں نے ادا کر دی. تو آپ دیکھیے کہ انتقال کے بعد یہ ادراک باقی ہے یا نہیں, دیکھتے ہیں لوگ یا نہیں, اور کتنا ان کو علم رہتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے, آدمی کوشش پوری کرے حتی الامکان کہ اپنی زندگی میں کسی کا حق ساتھ لے کر کے نہ جائے, جس کا قرض نکلتا کوشش کرے کہ اس کو نمٹا دے, اگر نہیں نمٹا سکتا غریب ہو گیا فقیر ہو گیا اس سے معافی مانگ لے, کسی طرح اپنے حق کو اس کا ازالہ کروا لے, اور کسی کا حق نکلتا ہو تو مرنے سے پہلے پوری کوشش کرے کہ اپنا سارو نام بیچ باج کر کسی طرح اس سے نمٹا کر کے اپنی جان چھڑا لے. مگر ہم نے دیکھا لوگ بڑی بڑی رقموں کے مقروض ہیں, بڑے بڑے لوگ کھا جاتے ہیں. میں تو یہاں کا پیشیمان ہوں, مجھے بتائیے ہر مہینے 15 دن میں کوئی نہ کوئی پارٹی دلبیس نہیں کروڑوں کھا کر بھاگ, کیونکہ مہنگائی کا زمانہ, تو پہلے تو لاکھوں کھاتے تھے, پتا چلا کہ 20 کروڑ کھا کے بھاگ گیا, وہ 40 کروڑ کھا کے بھاگ گیا. ان کا قبر میں کیا حال ہوگا, ان کا حشر میں کیا حال ہوگا؟ ایک صاحب رسول کا داغ یہ کہتا کہ یہ داغ اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ اشرفیاں میں نے ادھار لی, میں ادھار نہیں دے سکا, یہ داغ پیدا ہو گیا. تو ان پہ کتنے داغ پیدا ہوں, وہ کتنے عذاب کے مستحق ہوں گے جو لوگوں کے حقوق غضب کر اور چلے جاتے ہیں. اور پھر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بالکل قبر میں پیر لٹک کر, یعنی پتہ نہیں کہ صبح آنکھ بند ہو جائے یا شام میں آنکھ بند ہو جائے, مگر قرض نہیں چکاتے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, بات تو کہنے کی نہیں مگر کہتے نو کے زبان پر آ جائے تو بس میں کہہ دیتا ہوں, نام تو نہیں لیتا, بعض ایسے حضرات جو میرے مقروض ہیں, میرے مقروض ہیں, کوئی بہت بڑا سیٹ نہیں, مجھ سے ہاتھ ملا کر جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, دعا کیجئے ذرا خیریت سے پہنچ جائیں, ہم حج کرنے جا رہے ہیں. اب ہم ان کو کہہ بھی نہیں سکتے, خدا کے بندے پہلے قرض تو چکا دو, عمرہ تو بعد میں کرنا, حج تو بعد میں کرنا, خاندان کا قرض, بازار کا قرض, اور مارکیٹ میں سب سے مل کے جاتے ہیں, ذرا دعا کرنا بھائی میں حج کو جا رہا ہوں, ذرا دعا کرنا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. ہائے ہائے کہاں بھائی کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. کسی حقوق اپنے ذمے نہیں رکھیں. جو واقعہ میں نے بیان کیا تو ایک صحابی رسول کا, کہ کیا صحابی رسول کے لیے نہیں کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا اب جنتی جو جی چاہے کرے, جس سے چاہے کھا لے, جس سے چاہے پی لے. نہیں, خبردار, کسی کا حق اپنے ذمے مت رکھیے گا. وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ دسیوں واقعات ایسے ہیں کہ میں اس کو بیان کروں. لیکن میں اپنی تحقیق کتاب وسیلے پر جو میں نے لکھی مزارات اولیاء, اس میں اس قسم کے واقعات میں نے نقل کیے, جس سے یہ پتا لگا کہ انتقال کے بعد وہ زندہ ہیں. صحابہ کرام بزرگان دین وہ زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں. ایک منٹ اور لیتا ہوں. امام مالک نے اپنی موتا میں لکھا, امام مالک کی موتا معمولی کتاب نہیں, یہ اولین حدیث کی کتابوں میں سے ہے کہ جس وقت نہ بخاری لکھی گئی, نہ مسلم, نہ ترمذی, نہ بیہقی, نہ ابو داؤد, کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ پہلی کتابوں میں امام مالک کی موت. وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ جو صحابہ کرام شہدا ہیں جنگ احد کے, ایک تو یہ کہ شاید یہاں پانی آ گیا, اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہاں سے کوئی نہر نکالنا چاہتے تھے, تو کسی طرح ان کے اجسام کو منتقل کیا گیا. آج آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اور سامان عطا فرمائے. تو ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے, تو ان شہدا کو یہاں سے, جہاں کھڑے ہو کر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نا, یہاں سے نکال کر ان کو وہاں دفنایا گیا. ان کی جب قبریں کھودی گئیں تو ایک روایت میں ہے کہ بڑی احتیاط سے قبریں کھودی گئیں, مگر ایک مرتبہ قبر کھودتے ہوئے, یہ دوسری کتاب میں, حضرت حمزہ کی جب قبر کھود رہے تھے تو وہ ان کی کدال پیر میں لگ گئی, تو بالکل خون کا فوارہ نکلنے لگ گیا, تازے خون کا فوارہ نکلنے لگ گیا. اور اعلان ہوا کیا, چونکہ تقریباً جب یہ قبریں کھودی گئیں تو جنگ احد میں, اور اس قبر کھودنے میں تقریباً 50 سال سے کچھ کم عرصہ تھا, 47 سال سمجھ لیا, 44 سال اتنا عرصہ تھا, تو سب کو کہا آ جاؤ, اور سب کو اس وقت معلوم تھا کہ اس کی کون قبر ہے کیا ہے. ایک صحابی آئے, کہنے لگے ہوا یہ کہ اجلت میں کیونکہ جنگ کا موقع تھا, تو میرے والد کو ایک دوسرے صحابی کے ساتھ دونوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دیا گیا. میں نے سوچا چلو اپنے والد کو بھی نکال کر کے الگ دفن کر دوں. جب ان کی قبر کھولی گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا ایک ہاتھ اس طریقے سے کمر میں لگا دو, بالکل پشت پر, بالکل یعنی اس طریقے سے جیسے زندہ آدمی کوئی خون نکلتا ہو تو خون کو بند کرنے کے لیے وہ اپنی طاقت سے لگا لیتا. تو میں یہ سمجھا کہ اجلت میں شہادت کے وقت میں صحابہ کے پاس وقت نہیں ہوگا, اور اجلت میں دفن کر دیا گیا تو ہاتھ ادھر رہ گیا ہوگا, تو میں نے وہ ہاتھ کھینچا نکالا تاکہ صحیح طرح انہیں دفن کیا جائے. جیسی میں نے ہاتھ نکالا تو اس زخم سے تازہ خون بہنے لگ گیا, اور ہاتھ کھینچنے کے بعد خود بخود انہوں نے اپنا ہاتھ ادھر لگا دیا جدھر سے خون نکل رہا تھا. پھر ہم نے ایسی حالت میں اسے دفن کیا. ایک دو نہیں, اگر ہم لائن لگائیں تو سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ شہدا کی موت کیسی ہے, اس کا شعور تم نہیں رکھتے. یہ تو ایک دینی بات, یہ جو میں نے باتیں چند آپ کے سامنے بتائیں یہ تو آنکھوں دیکھے مشاہدات ہیں. اس کے علاوہ حضرت حذیفہ ابن یمان, عبداللہ ابن جابر جو دریائے دجلہ کے کنارے قبر سے منتقل کیے گئے, یہ تو 1300 سال کی بات ہے, اور بالکل ان کے اجسام بالکل درست تھے, بلکہ ان کے کفن جو تھے 1300 سال پہلے وہ بھی درست تھے. اس طریقے سے کھینچا جائے تو وہ پھٹ جاتے تھے. ایسے دنیا میں سینکڑوں مشاہدات عزیزان گرامی ہوئے جس کا تیار کیا جائے اور کتاب لکھی جائے, تک ضخیم کتاب عزیزان گرامی تیار ہو جائے. سب کا حاصل کلام یہ نکلا, یہ بزرگان دین, یہ صحابہ کرام اور شہدا, یہ وصال کے بعد ایسے حیات ہیں کہ ساری دنیا کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں, جو کچھ گھر میں ہو رہا اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں, جو حالات آنے والے اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں, ایک ایک چیز کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے ہم تمام شرکا محفل کو متمتع فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.